La o margine de sa este o șatră de țigan. Și o țigancă rușică mi-a zingit pe sub castan. Și o țigancă rușică mi-a zingit pe sub castan. Țigăncușă, ești frumoasă, țigăncușa mea, te iubesc și nu te pot uita. Țigăncușă, ești frumoasă, țigăncușa mea, te iubesc și nu te pot uita. La la la la la la la la la la la la la. Țigăncușa mea, te iubesc și nu te pot uita. Țigăncușă, ești frumoasă, țigăncușa mea, te iubesc și nu te pot uita. La la la la la la la la la la la la la. Ești frumoasă, țigăncușa mea, te iubesc și nu te pot uita. Țigăncușă, ești frumoasă, țigăncușa mea, te iubesc și nu te pot uita. La la la la la la la la la la la la. Șatra de țigani, țigăncușa mea frumoasă, a fugit cu alt țigan. Țigăncușa mea frumoasă, a fugit cu alt țigan. Țigăncușă, ești frumoasă, țigăncușa mea, te iubesc și nu te pot uita. Țigăncușă, ești frumoasă, țigăncușa mea,